ومبعد كي توبين مدات ترى ذي الحجة تبيت بنيمي قد شنة رميت هجري نومري كاسيتس شتات شنة جاشتة دو 762 Kjetër gjë. Po, me shku vetë dikush, të muslimanët që janë të ne, që s'ka luftë, apo me muslimanët që janë të Arabëve vetë me shku? Nuk thonë vetë me shku, kështin që ata që i donë me shkuve, duhet me kujtue që i shkoj me një muë, me pështu atë kaumë, aje se shavë, pe i dëshmanët. Lakin, 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000, duhet me ba luft me pushk, ata bajnë luft me tajara, me dëbabe, zishka. Por që këtë sebeb, unë thamë që nuk e kanë mërë që këta muslimen që janë afrad, një ka një, nuk e kanë mërë që me shkuë. Kë është wajibi i hëqumati muslimen që janë, kërë më hëqumatit, që e kajnë kuvetin në ndorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000, së mundë me bagja hanë. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërsh minimua. Hëqumetë e kanë bërsh, hëqumetën ata kanë me pagjë dhanë pe zotit gjëllëshanë në ditë kiametit. Qetër një? Hëgjë, të ne në Kosovë është një topë, nëmë sërbi, e të janë shqiptarja, ato kanë desht më ubo gjumhurije, mirë po sërbë nuk i kanë dhonë idhe. Se ka pasë më vajgjëhatë si në Palestinë, me gurëzi me të. E të është kryetarët e poplët janë demokratë, edhe kanë thonë poplët ju më zbëni luft me armikën, me dëshmanin, se dëshmanin shumë i fortë, po zbëni sabët e sa të në vijë, jani, në gjatë i shpëtimi për Evropës edhe Amerikës. Por, frikë më vetë njënë e tha, a është për neve vajgjip, se na këna dëshmonin prak dherës, me u bo hazër, anë i qedadë, për më bo kërshik dëshmonit. Nuk mundën, ata kanë vajgjip, lakin nuk mundën më bo qedadë, qënë që janë rrëthuë, në këtë antë, janë rrëthuë, thonë ju rrëthuë, s'mune me ba e sejdat, s'mune me pru e aletet për Europës, për Amerikës, për Rusijet, i në akhën i pëse, kretë janë në të rëthuë. Lakin në këtune i thona, mërë një vesh islamjetin, mësoni dinin tu i mirë, edhe ba një punë, si kur që ka ba emrë zote, pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, kur shtu të bajnë muslimën, Zotë i Gjellëshani jo ushqin një odhë që i mu farësue me alete, atëherë mundet më bëhë luft me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vësht islamin, atë punojnë si kur që i banë emër Zotë i Gjellëshani, nuk është mëmkin më bëhë luft me këta dushmanë që janë matë forësëna, me matë djetë, me alete. Na, që ka me thonë, kretë mëmleqetet islamijetit, hatta që ka janë Arabistan, shumica i halkot nuk janë muslimana tamam. Nuk janë muslimana tamam. Burat hajnë riba. Gërat nuk veshin që kur që ka ba emërzoti Gjereshanu. Raki pinë. E këta duhen me ba luft, këta s'munë me ba luft. Por që këtë sebeb ka thënë, pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, idha tabayatum bil-ayna, wa akhadhtum adhnab al-baqar, wa raditum bil-dhara, wa taraktum al-jihada fi sabilillah, sallallahu alejkum dhullan, la yanzi'u ankum, hatta tarji'u ila dinikum.